Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin insan psikolojisini konuştuk. Bir konu ile bu psikolojiyi kilitleyeceğiz. Allah'ı zikir. Allah'ı zikir çözüldüğü zaman müminin psikolojisi de sosyolojisi de çözülmüş olacak demektir. Bir örnekle biraz daha derinlere inmeyi faydalı buluyorum kardeşlerim. Şu hepimizin pek çok yerde kullandığı bir kumanda cihazı. Başka bir noktadaki bir aletle bağlantı kuruyor. Bu teşbih olsun diye şüphesiz bizim meselemize bağlantısı yok. Bu belli bir metrede, belli bir güçte çalışıyor. İçinde pili var. Bu pil ona enerji veriyor. Hangi düğmeye basıyorsan o düğmenin muhatap olduğu noktayı açıyor veya kapatıyor. Çekim alanı diye bir alanı var bunun. Mesela 50 metreden çekiyor. 51. metreye gittin mi bassan da sana istediğin sonucu vermiyor. Ya pil gücü yetmiyor, enerjisi bitmiş oluyor, ya karşı taraf bunu reddediyor, frekansları farklı olduğu için. Bu bir işe yaramıyor. İşe yaradığı sürece sen cihazın yanında olmasan da senin işini görüyor. Bu sistemi, yani uzaktan kumanda ile cihazı çalıştırma sistemini müminin Allah ile bağlantısına benzetiyor. Mümin Allahu Teala ile bağlantısı güçlü olduğu sürece sistem içinde kalıyor demektir. Sistem içinde kaldığı sürece de sağlığından, ibadetinden, huzurundan, psikolojisinden şikayet edecek bir durumu yok demektir. Bir sebeple pil zayıflığı gibi bir neden veya benzeri bir mesafesini uzak tutmak, mümin cemaatle değil de küfür, nifak ve fasık bir kitleyle oturup beraber bulunduğu için çekim alanı dışında kaldığından dolayı, Kabe ekseninde olmayıp kıblesini başka taraf gibi tuttuğu için çekim noktası dışında kalınca, "Ya Rab, ey Allah'ım" diye dua ettikçe cevap gelmez. Allahu Teala'ya yalvardım olmadı der. Elimden tutmadı der. Kalbimde huzur yok der. Problem Allahu Teala ile arasındaki bağlantının kopmasındandır. Bu bağlantının kopması yüzlerce nedeni olur. Enerji sorunu olur. Nedir enerji sorunu? Yani yeterli enerjiyi bulamayınca sistem çalışmıyordur. O enerji ibadettir, zekatını vermektir, sadaka vermektir. Adını herkes kendine göre koyacak. Burada kardeşlerim, psikolojimiz bozuk, sosyolojimiz dağılmış, huzurumuz yok. Ya biz ümmeti Muhammediz, Müslümanız. Niye böyle diyoruz ya? Ailemizde niye huzur yok? Neden gençler büyükleri takmaz, büyükler gençlere merhamet etmez? Neden siyasetçiler bizi arkadan vurur, bir siyasetçilerin yüzüne vururuz? Neden diye sorduğumuz soruların tamamında şu kumanda ile bu kumandanın yönetmeye çalıştığı merkez arasındaki problem, benzeri bir problem muhakkak vardır. Bunların temelinde de Allah'ı zikir eksikliği yatar. Müslüman değil, Müslümanlıkla ilgisi yok diyen için böyle bir problem yok zaten. Neden? O uzaktan kumandalı çalışmıyor. O kablolarla, halatlarla bağlı zaten. Onu yok sayıyoruz. Ama hem Müslümanım, hem Kabe'nin eksenindeyim, hem de sorunlar bitmiyor. Huzur yok, ahenk yok. Heh, buna cevap veriyoruz. Sen çekim alanı dışında kalıyorsun. Veya sende enerji problemi var. Veya hangisi ise burada kardeşlerim Allah'ı zikir çok ciddi bir fonksiyonda, çok ciddi bir etki alanında duruyor. Ancak bir noktayı düzeltmezsek ben daha fazla zihninizi karıştırmış olurum. Allah'a zikir dedik ya, aklına geldi, tesbihi alıyorsun. Şeyh Efendi sana bin defa şunu, bin defa bunu de dedi diyorsun. Bunu Allah'ı zikir olarak anlıyoruz. Hayır, kat'iyen bu değil. O Allah'ı zikrin bir çeşidi sadece. Bir araba sadece lastikten mi oluşuyor? Sadece motordan mı oluşuyor? Sadece direksiyondan mı oluşuyor? Direksiyonu eline alsa insan, boş bir direksiyon, hurda bir arabadan alsa, sağa sola çevirse, arabaların sağa solu farklı yöne mi gidiyor? Tek başına direksiyon bir şey değil ki, bir sistem bu. Bu sistemin bütününe zikir diyeceğiz. Dolayısıyla gözle görerek, elle tutarak, dille söyleyerek, bedenle hareket ederek yapılan bütün ibadetler, yani sözlü ve hareketli bütün ibadetler Allah'a zikirdir. Çünkü Allah'a zikir, arş-ı âlâ ile bağlantıyı sürekli canlı tutmak demektir. Yerde yaşadığın halde göklerle temas halinde olmak demektir. Arş ile bağlantın canlı olduğu sürece sen zikir halindesin demektir. Yani Allah var ve o senin Rabbin ve onun şeriatı senin sistemin anlayışına zikir deniyor. Zikir kelimesi Arapça'da hatırda tutmak demek. Bu söylediklerimi unutma kelimesi "Üzkurni" diye söyleniyor. Beni zikret, hatırla bu dediklerimi diye söylenmiş oluyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim" buyuruyor. Bu demek midir ki günde bin defa la ilahe illallah de, ondan sonra da git bankadan faizle kredi çek. Bankada Allah'ı hatırlamadın, şeytanı hatırladın. Eve geldin, aile ilişkilerinde şehvetini hatırladın. Allah'ın şeriatı bankada yok, ailede yok. İş yerine geldin, zulmettin çalıştırdıklarına, orada Allah gene hatırlanmadı, zikir yok orada. Ama tekkeye gittin mi, zikir kolik mübarek, sabaha kadar zikir yapıyor. Kendinden geçiyor, Allah dendikçe zıplıyor. Bu değil zikir. Bu zikri suistimal etmek. Bu yüzden de senin psikolojin başkasının psikolojisinden daha da berbat bir durumda olabilir. Zikir, gözünün, kulağının, dilinin, elinin, ayağının Allah ile beraber olması demektir. Söverken, kötü söz kullanırken zikirden uzaksın, yani çekim alanı dışında kaldın demektir. Gerçekten sen frekansın hala Kabe'nin eksiğinde olsaydı bir insanın anasına dil uzatamayacaktın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zina ederken mümin olarak zina edemez bir insan buyuruyor. Ne demek bu? Yani zina eden gavur mu demek? Hayır. O esnada zinaya düştüğün zaman, faize düştüğün zaman, hırsızlık yaptığın zaman, sövdüğün zaman çekim alanı dışında kalıyorsun demektir. Çekim alanı sınırları içerisinde kalsaydı, fezkuruni ezkurkum, zikredin beni zikredeyim size olsaydı, Allah senin tutan elin, gören gözün olacaktı. Yürüyen ayağın olacaktı, hadiste belirtildiği gibi. Ve sen hırsızlığa doğru yürüyemeyecektin. Faize doğru yürüyemeyecektin. Dudakların, çenen hareket edemeyecekti. Küfretmek için, yanlış söz söylemek için hareket edemeyecekti. Bu çekim alanı meselesini hatırlarsak kardeşlerim, ciddi bir şekilde zikir ne demektir? Bunu hatırlamış oluruz. Zikri hatırladığımız sürece de Allah bizimle beraber, biz Allah ile beraberiz demektir. Bu işte fezkuruni ezkurkum, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim bu. Tesbih bunun direksiyonu olabilir sadece. Motoru değil, tekerlekleri değil, kaportası değil, kabloları değil, sistemi değil. Zikir sadece ve sadece Allah'ı tesbih etmek, Sübhanallah, Sübhanallah olarak anlaşıldığı zaman bir motor nedir sorusuna 5 tane cıvatadır diyerek cevap vermek kadar komik olur. Komik olur. Namaz kılarken yaptığın zikri milyar kere tesbih söyleyerek yapamazsın. bir sabah namazını kılmayan birisine kaç milyar kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dese, tamam bu bunun yerini alır der. Buyurun cevap verelim. Kaç milyar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tesbihi yapsak bir sabah namazı eder? Matematik ortada. Bir Müslüman diyebilir mi ki sabah namazının yerine 2 milyon kere La ilahe illallah de? Yok böyle bir şey. Neden? Çünkü sabah namazının ağırlığını dolduracak bir zikir çeşidi yok. Sabah namazı en büyük zikirdir. Çünkü namaz zikirdir. Zikir Allah'ı hatırlamak, gözünün önünde tutmaktır. Namaz kadar bunu sağlayan başka bir şey yok ki. Merdivenlerden inerken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersin. O da merdivenlerde yapılan bir zikir olur. Seccadenin başında Allahu Ekber deyip namaza başlarkenki zikir hiçbir yerde yapılamaz. Kabe'nin etrafındaki tavafı başka bir yerde neyin etrafında dönerek yapabiliriz? Bir tavaf 7 şavttan, 7 dönümden oluşur. 7 kere dönmekten oluşuyor. Kabe'nin etrafında bir tavaf yapamayan birisi, Kudüs'ün etrafında 500 bin kere dönse, tavaf yerine geçer mi? Hayır. Allah-u Teala nereye hangi taşı koyduysa, o taş orada öyle ağırdır. Tavaf bir zikirdir. O onun kadar mübarek bir zikir de olamaz. Kabe'nin etrafındaki zikir olarak o zikir. Çünkü zikir Allah'ı hatırlamaktır. Bu hatırlamayı en muhteşem nerede yapar? Senin önüne yarı yarıya bedava gibi bir daire fırsatı bir banka getirdiği zaman veya devlet getirdiği zaman estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, böyle bir şey, evsiz kalırım. Köprü altında yatarım, faizle bu evi almam. Dedin ya, sen bırak zikretmeyi. Zekarallaha fefâzat a'inâ. O 7 kişi arşın gölgesinde gölgelenecek denen adamdan birisin sen. Halbuki elinde tesbih yoktu. Elhamdülillah, Subhanallah demedin. Allah'tan korktun, gözün yaşardı. Kirada olduğunu hatırladığın halde Allah'tan korktun sen. Sağdan soldan yamayla devşirme fetvalar verildiği halde böyle uyduruk fetvalarla ben yola çıkamam dedin ya, senin yaptığın zikri bir de melekler yapar. Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişiden birisin sen o zaman. Bu manada baktığımız zaman kalp hayatımızın zikir olduğunu anlamış oluruz. Kalp hayatımız, yani manevi hayatımız ve hayatımızın da zikri, zikrimizin de kalbi aynı noktada dönmüş olur. Bir mümin olarak nerede biz Allah'ı hatırlamaz ama orada iyi Müslüman olabiliriz? İyi Müslüman olmadığımız sürece huzurumuz, psikolojimiz düzgün nasıl olur? Ne zaman Subhanallah diyorsak, Allah'ımın eksikliği yoktur, haşa, o tamdır demek istiyoruz. Büyük bir zikir bu. Nerede Elhamdülillah diyorsak, bütün nimetler Allah'tandır, ona hamd ederiz, zikir bu. Allah'ın veren Allah olduğunu hatırladığın için Elhamdülillah zikir oluyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman, yani kelime-i tevhidi söylediğimiz zaman, yerleri gökleri her şeyi Allah'a teslim eden, bütün sistemleri batıl reddedip sadece Allah'ı ve Kur'an'ını kabul eden bir adam olduğun için en büyük zikri yapmış oluyorsun. Sekülerist bir kafayla trilyon kere la ilahe illallah desen, gökler Allah'ın, yer Amerika'nın dediğin için, yerde laiklik, gökte şeriat gibi çarpık, sapık bir zihniyetin senin kalbini işgal ettiğini melekler gördükten sonra sen trilyon kere la ilahe illallah desen münafıklıktan başka bir noktaya ulaşamazsın. Böyle bir zikir çeşidi yok ki. 200'lü zikir bu. Münafık zikri bu. Ticaret, demokrasinin, laikliğin, insan hakları safsatası neyse, ne bir şeyle kılıflandırmışsın bunu. Ondan sonra Allah büyüktür. Allah'ın neresi büyük senin gözünde? Büyük, şunu kastediyorsun o zaman. Göklerde yani, yukarılarda, burada değil. Öyle bir büyük demek istiyorsun sen. Ve namaz, Allahu Ekber deyip tekbir alıp namaza durduğumuz zamanki halimiz bizim, abdestliysek tabii, kıbleye dönüp kıldıysak, bundan büyük zikir olmaz. Allah'ın huzurundayız. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruç, sabah imsakten iftara kadar olduğu gibi zikirdir. Ama yalan konuşan, gıybet eden, oruçluyken iftira eden birisi için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Neden? Neden? İmsakta niyet ettim ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'in 16. orucunu tutmaya diye niyet ettin. Ama öğlende yalan konuşuyorsun. İkindide iftira ediyorsun. Telefonda ıvır zıvır işlerle meşgul oluyorsun. Halbuki oruç imsaktan iftara kadar Allah ile beraber olmaktı. Yani zikirdi. Açlık bir zikir çeşidiydi. Sen Allah ile beraberim diyorsun, yalan konuşuyorsun. Namazda telefonla konuşmak gibi bir iş yaptın sen. Evet, ticaret yapman helaldi ama oruçluyken yalan konuşman helal değil. Hiçbir zaman helal değil. Oruçluyken hiç katran gibi haram zaten o zaman. Demek ki oruç bir zikir. Hac, başından sonuna kadar zikir. İhram halindesin. Ya kardeşlerim, düşünebiliyor musun? Namazda 3 defa böyle başını kaşısan, saçların da dökülse namazına bir şey olmuyor. Ceza da gerekmiyor. 10-15 defa böyle tarağı alıp kaşırsan namaz bozuluyor. Hacda ihrama girdikten sonra başını kaşıdın, 3 tane tüy saç geldi eline. Ceza veriyorsun. Çünkü ihramlı halin hep tesbih, zikir hali. Hac zikirdir olduğu gibi. Kaşınmak, kıl koparmak yok öyle. Sabunla, parfümle kendini temizlemek yok öyle. Zikir halindeyiz çünkü. Hac, cihat böyle. Kur'an zaten zikrin en büyüğü. Fatiha'dan Nas suresine kadar. Elbette dille beraber kalp hareket halindeyse. Çünkü dille de la ilahe illallah dersin. Sadece kalbinle tefekkür edip la ilahe illallah dersin. Bunların ikisi de zikir. Bir de bunların sentezini kalp düşünüyor, dil söylüyor. Yani hem içi var hem kabuğu var şeklinde zikir yaparsın. Allahu Ekber. En büyük zikir bu o zaman kardeşlerim. Zikir buna diyoruz. Burada şöyle bir soru sormamıza gerek yok. Yani bir Müslüman sadece diliyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Sadece diliyle Kur'an okuyor, Fatiha suresini okuyor. O zaman kalple yapmayınca yapmasın bunu. Yok, öyle değil. Namazı abdest alıp kılıyor olduktan sonra ihsan düzeyinde kılmasan da farz yerine geliyor en azından. O arada menhiyattan, çirkin işlerden bir şey konuşmuyorsun en azından. Yani bir kazanım var. Ama bunun tam anlamıyla yapılanı kalp ve dil beraber tekrar edilmesi halidir. Yoksa o kaliteye ulaşamadım, bari bunu bırakayım, iki yüzlülük olmasın. Böyle değil. Senin kalbinde Allah'tan başka ilah varsa, yani sen sekülerist, laik kafalı birisiysen, yani zikir mikir böyle şeylere ihtiyaç yok zaten. Yok, iman lazım önce. Yok, iman var ama kalitede sorun varsa, kaliteye de bununla ulaşılacak Allah'ın izniyle. Dille söyleye söyleye söyleye söyleye sonunda kalpte mahkum olacak, evet diyecek. Peki bunu neyle yapacağız? Tekrar ediyorum, bütün ibadetler, bütün ibadetler zikirdir. Eğer o ibadet bir bid'at ibadet değilse, yani Allah'ın ve peygamberinin ibadet olarak önümüze koyduğu Kur'an okumak, hac etmek, sıla-i rahim yapmak, anaya babaya hizmet etmek, bunlar hepsi ibadet. Hatta ve hatta aile ilişkilerini vefalı ve ahlaklı bir şekilde yürütmek de ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrada eşiyle yemek yerken eşinin ağzına, bebeğin ağzına lokma koyar gibi lokma koyup şakalaşmayı sadaka ibadeti olarak benzetmiyor mu? İbadet bu. Böylece hayatı yakalamış oluyoruz. Hayatın içinde orijinal huzur yakalamış oluyoruz. Böylece mümin insan psikolojisinin farkı ortaya çıkmış oluyor. O farkı biz bütün kıtlıklara, zorluklara, meşakkatlere 50 dereceyi bulan güneşe rağmen, ellerindeki imkansızlıklara rağmen şen şakrak mutlu Medine sokaklarında dolaşan ashab-ı kiramda gördük işte. Kabe 500 kilometre ötede olduğu halde Mekke'de, o 500 kilometreden manyetik alanında kalıp çekim halinde oldukları için Kabe ile tarlalarında, hurma bahçelerinde dolaşırken bile Kabe'nin etrafında tavaf eder gibi oldular. Geldi, henüz 30 yaşını bulmamış delikanlı, nasılsın diye soran peygambere aleyhissalatü vesselam, çok iyiyim. Bu gece arşı ziyaret ettim. Bu gece Allah ile beraber edim. Alay eder gibi değil mi bizim sözümüz? Arşı ziyaret ettim. Bu ne biçim söz ya? Peygambere böyle söylenir mi? Söylenir tabii. Söylenir. Söyler. Bastığı her tuş karşılığını bulmuş. Ya Rab dedikçe sanki meleklerin buyur ne istiyorsun dediğini hissetmiş. Zikrin edebiyatını değil, orijinalini yapmış. Kıymetini bilsen iyi noktaya ulaşmışsın diye de cevap verilmiş ona. Zikir budur. Ama zikri, tesbihi elinde, hem televizyon seyrediyor, hem o arada bir şeyler söylüyor. Zannediyorsan, sen dinle alay etmek. Allah-u Teala'nın azametinin takdirini yapamamış olmak diye bir hatanın içerisindesin. Bu sebeple kardeşlerim, Allah-u Teala'yı anlatan bütün isimleri hep bir zikir halidir. Kur'an bir zikir halidir. Şeriat zikir demektir. Bir vakıfta Allah rızası için bir iş halinde olmak zikir demektir. Fotoğraf çektirmek, reklam yapmak gibi bir derdin yok iken, fakir fukaraya bir kuyu açıyorsan bir yerde, o zikirdir zaten. O kuyudan su çıktıkça sen Allah diyorsun gibi haldir bu. Tabii zikir var, zikir var. Namaz dediğin eğilip kalkmak, ruku ve secdedir ama abdestle caiz. Abdestsiz 500 kere ruku yapsan bir işe yaramıyor. Oradaki kuyu, buradaki koli, buradaki sadaka, buradaki hasta ziyareti ne için yapıldı? Bunu bir Allah bilir. Allah bilir. Ona göre de değerlendirir zaten. 24 saat zikir pozisyonundayız. Buna mutlak zikir diyoruz. Müminsek ve frekans sorunu yaşamıyorsak, çekim alanı dışına taşmadıysak, mesela ırkçılıkla ilgili bir iş yapıyorsun, çekim alanı dışındasın sen. Milyon watt enerji birikimin olsa bile hiçbir işe yaramaz, çekim alanında değilsin. Kendi kendini yakar, pilini eritirsin sadece. Sekülerizme hizmet ettiğin, şudu budu demokrasiydi, kapitalizmdi, liberalizmdi, izimli bir şeye hizmet ettiğin bir noktada, bir dernekte, bir partide, bir yerde, bir çalışmada olduğun sürece sen Kur'an-ı Kerim'i saatte bir hatmetsen ne olacak? Çekim alanı dışındasın. Kabe ekseninde kalacaksın. 24 saat zikir halindesin. Elbette bu arada biraz sonra örneklerini zikredeceğim inşallah. Akşam sabah söylenecek, şu saatte söyle, abdestten sonra söyle, şurada söyle diye belirli limitlerle ve belirli mekanlarla şeriatımızın yönlendirdiği zikirler var. Onlar da şüphesiz büyük bir ecir kaynağı ama 24 saat ve yeryüzünün her yeri Allah'ı zikirle donanacak mübarek bir noktadadır. Burada kardeşlerim, çok net bir şekilde anlıyoruz ki zikir diye bir ibadet var. Namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi. Biz cihada giden mümin kardeşlerimiz için ya Rabbi, filan yerde senin rızan için cihad eden müminlere yardım et ya Rabbi. Yoksa sen yardım etmezsen beceremezler. Beceremeyiz dediğimiz gibi. Niye? Cihat çünkü zor bir iş geliyor bize. Zikir kolay değil arkadaşlar. Bu manyetik alanı oluşmuş, çekim alanında kalarak kalple, dille yapılan, organlarla yapılan zikir o kadar kolay değil. Zikir ehli olmak için Allah'tan yardım isteyeceğiz, dua edeceğiz. Güzel mekanlar, daha nazik, narin mekanlarda zikir yapmayı tercih edeceğiz. Yani televizyonlu oda olmaz Müslüman evinde diyelim ama televizyon odası diye bir oda olmaz. O oda yerine namaz odamıza zikir için geçmeyi tercih edeceğiz. Ve zikir yaptıktan sonra hangi tür zikir yapıyorsak, ya Rabbi zikrimizi kabul buyur. İbadetimizi kabul diye dua edeceğiz. Huşu içerisinde mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız, anlamlı düşünüp tefekkür ettiğimiz zikirlerden sonuç almaya çalışacağız inşallah. Bakınız kardeşlerim, mümin psikolojisine etkisi bakımından zikri son nokta olarak kullanıyoruz. 24 saat yeryüzünün tamamı tıpkı yeryüzünün her yerinde namaz kılınabilir mantığının hakim olduğu gibi bir mantıktan söz ettik. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Şeytandan güvende kalmaktır. Kalp kirliliklerinden arınmaktır. Allah'ı hakkıyla sevme ve Allah'ı tazim etmekle ilgili sürece girmek demektir. Bunun sonucu da Allah'a yakın olmaktır. Allah'ın bizden razı olmasıdır. Hatalarımızın temizlenmesi yani affedilmesidir. Meleklerle beraber olmaktır ve rahmet halinde olmaktır. Ama Kur'an-ı Kerim bir şeye daha işaret ediyor. Özellikle hadis-i şerif bunu aydınlatıyor. Sekinet nedenidir buyuruyor. Allah'ı zikredenler sekinete kavuşurlar. Sekinet dediğimiz şey psikolojik huzur demek işte. Hastanede bile kahrolmamak demek. Depremde bile tedbirini aldıktan sonra yıkılmamak demek. İç huzur diyoruz biz buna. Böylece dünya ve ahirette pişman olanlardan olmuyorsun. Kalbi katılaşanlardan olmuyorsun. Allah'ın nimetlerinin kıymetini biliyorsun. Nimetlerine şükrediyorsun. Çünkü şükür de bir zikir çeşidi. Senin önünde dağların eridiğini hissediyorsun. Aksi takdirde zikir senin için bir anlam ifade etmiyor ki melekler zikretti diye sana sekinet indirsinler. Bunların tamamında biraz önce fotoğraflama diye bir örnek kullandım. Tamamında niyet ve ihlas önemli. Zikredenlerle, zikir ehli olanlarla beraber bulunmak önemli. Ancak zikredenlerle beraber olmak ifadesini şöyle anlamayalım. Yani bir tarikat tekkesine gidiyorsun. Orada oturuyorsun, çay verirler çay içiyorsun. Çorba verirler çorba içiyorsun. Kalkmıyorsun, gitmiyorsun. İş de yok, güç de yok. Niye burada oturuyorsun? Allah zikredenlerle beraber oturun dedi. Efendi, helal rızık kazanmak için dükkanında müşteri bekleyen, hiçbir harama da bulaşmayan insan da zikir ehlidir. Git onunla da otur. Ticaretten kaliteli zikir mi var? Camide, Kur'an okunan camide, namaz kılınan camide zikir ortamı olmuyor da başka nerede oluyor? Sigara içilen bir konferans salonunda mı zikir ortamı olacak? Allah'ın emrettiği bir iş. Ticaret mesela Allah'ın emri. Sanayide çalışıyor Allah'ın emri. Çoluk çocuğunun maişetinde çalışıyor. Efendimiz onu cihat kabul ediyor. Orada da bulunmak zikir ortamında bulunmaktır. Hem de tam anlamıyla zikir ortamında bulunmaktır. Arkadaşlarla şöyle birer ayran içelim sıcakta diye oturdular. Selamla başladılar. 7-8 arkadaş oturdu. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam ve rahmetullah dediler. Kimseyi gıybet etmediler. Onun bunun dedikodusuyla meşgul olmadılar. Nasılsın? İyi misin? Çocukların iyi mi? Senin çocukların iyi mi? İşler nasıl? İyi. Elhamdülillah. Ne yapıyorsun? Vakit nasıl geçiriyorsun? Hangi kitabı okudunuz en son? Filanca dersten kitap okuduk. Siz ne yapıyorsun? Ya bu ayrandan bir tane daha yok mu? Çok iyi geldi. Bir ayran daha geldi. Ya bu arada bir dilim ekmek getirsene benim karnım aç. Ekmek getirdiler. Ya bir mangal yapsak mı? Yapalım. Helalinden gittik. Helal kesim olan tavuk aldık. Orada bir mangal gibi bir şey yaptılar. Yarı pişirmiş, yarı ısınmış bir tavuk yediler. Elhamdülillah dediler. Elhamdülillah. Şükürler olsun dediler. Sonra da arkadaşlar Allah razı olsun. Bahçe sahibine de zahmet ettik dediler. Kucaklaştılar. Ayrılırken de Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk diye dost meclisinden ayrılmakla ilgili duayı okudular. Vallahil azim bu da zikir. Bu da zikir. Bir defa orada haram işlemediler. Allah'ın adını andılar. Selamla başladılar, selamla bitirdiler. 3-4 mümin de birbirlerine doping oldular, moral vermiş oldular. Bu da bir ibadet. Bir mümine moral vermek. İdhalü sürûri alâ muslimin. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sadaka ibadetinden görüyor. Ama şeytan baktı ki bizi Allah'tan tamamen koparamayacak. zikir gibi büyük bir dünyayı küçücük bir odada 10 kişi oturup tesbih çekmeye daralttırdı. Bize bir boncuk verdi. O boncuk tesbihtir dedi. Ya bunu 99 tane, hani 98 tanesi bunun? Bir boncukla satın aldı bizi şeytan burada. Daralttık zikri. Burada kardeşlerim, örnekler zikretmek istiyorum. Sadece örnek ama. Zikir konusunda doymak isteyen İmam Nevevi'nin El-Ezkar isimli kitabını şöyle en az 6 ayda ama. Erken okursan hop çeker gider o öyle. Şöyle 6 ay, ideali 1 senede okumaktır. Planlı, programlı bir şekilde. Mesela haftada bir konu, haftada bir konu, haftada bir konu. Özetini de ailede paylaşıyorsun çocuklarla. El-Ezkar ruhtur biiznillahü teala. Onun dışında ben burada örnekler zikredeyim. Mesela kalkar kalkmaz sabahleyin uyanınca Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr diye bir zikir çeşidi var. Yani yarı ölüm olan bu uykudan beni uyandırıp yeniden hayata kavuşturan Allah'ı hamd ederim. Ve ileyhin nüşûr. Zaten biz Allah'a dönecektik. Sabah zikri bu. Mesela evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Evden çıkma zikri bu. Bismillah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'tan başka da benim yardımcım, dostum filan yok zaten. Eve girerken Bismillah, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bak kapıyı açıyor. Evde kimse yok belki. Kapıyı açan var veya yok. İçeride kimseyi gördü veya görmedi. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kime selam verdik biz ya? Be adam, senin evin Müslüman evi değil mi? Melek dolu o ev. Niye meleklere yabancı muamelesi yapıyorsun? Mantık, zikir mantığı olması lazım tabii. Mesela tuvalete girerken ve banyoya girerken Allahümme inni a'udu bike minel hubsi vel habais. Pisten pisliklerden sana sığınırım Allah'ım diye dua ediyoruz. Zikir bu. Tuvaletten ve banyodan çıkınca gufranek, affını dilerim Allah'ım. Bu da bir tesbih çeşidi. Abdesti bitirdikten sonra, abdest anındaki herhangi bir zorunlu bir dua yok. Abdest alırken, elleri yüzleri yıkarken. Ama abdest bittikten sonra eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Yok. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ceali minel tevvabin ve ceali minel mütedahhirin. Abdest duası. Bunu okuyabiliriz. Mesela müezzini ezan okurken söylediği her şeyi tekrar ederek Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayye alessalah, la havle ve la kuvvete illa billah, hayye alelfelah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra da ezan duası. Allahümme Rabbe hazi da'vati tamme ve salati kaime, ati Muhammeden lel vesile vel fadile وَبْعَثُ اللّٰهُمَّ مَقَابًا مَحْمُودًا لَذِي وَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَدِ Ezan duası okuyor. Zikir. Muhteşem bir zikir. Namazdan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 3 defa Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diyoruz. Namaz zikirlerinden. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Namaz zikirlerinden. Müezzin söylüyor, müezzin kendine söylüyor. Biz bunu söylüyoruz. Ondan sonra sabah namazından ve akşam namazından sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir 10 defa bunu söylüyoruz. 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Yemeğe başlarken Bismillah, bitirirken Elhamdülillah diyoruz. Bunlar hepsi sözünü ettiğimiz zikirler. Adına dua da desen ne dedik? Dua da zaten bir zikir. La havle ve la kuvvete illa billah. Kaç defa dersen günde o kadar arşa tutunmuş olursun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kaç defa dersen, buna bir salavat da diyoruz. En azından 10 defa her cuma günü dersen, zikirlerin en güzellerinden birini yapmış oluyorsun. Bütün bunları sistematik hale getirdiğimiz zaman kardeşlerim çok daha anlamlı, çok daha kaliteli ve sürekli bir iş yapmış oluruz Allah'ın izniyle. Çok da yoğunlaştırarak çok fazla zikir varmış dedirtmek istemiyorum. Ama özet olarak zikir bu verdiğim örneklerle anlaşıldığında zikir bir sekinettir. Sekinet iç huzur demektir. İç huzur dediğimiz şeye doktorlar psikoloji diyorlar. Mümin psikolojisiyle biz bunu kastediyoruz. Fatiha suresi bir zikir çeşididir. Onu zikir olarak değerlendirebiliriz. Felak ve Nas suresi, İhlas suresi mükemmel bir zikirdir. Onu değerlendirebiliriz. Eğer huzur arıyorsak, bu dünyada eften püften sebeplerle ailemizi dağıtmak, kendimize zarar vermek istemiyorsak, az kazansak bile onu bereketle harcamak istiyorsak, dinlediğimiz kulağımıza gelen haberler yüzünden moralimiz kırılmasın istiyorsak, dünyanın trafiğinden, olaylarından, sağlığından vesairesine kadar gelen giden bizi ezsin istemiyorsak, huzur içerisinde eve girelim, huzurla evden çıkalım istiyorsak, camiye gittim, huzur doldum, camiden geldim, huzurumla yaşıyorum istiyorsak, işimde sürekli aksaklık çıkmasın, ben aksaklık çıksa da ahengim bozulmasın istiyorsak, bu isteklerimizin Allah'ın vereceği şeyler olduğuna iman ediyorsak, yok bunları uyuşturucu ilaç kullanarak alırız zannediyorsak gene sözüm dışarıda. Bunları Allah dilerse verir istiyorsak, böyle inanıyorsak, bunun formülü zikirdir kardeşlerim. Zikir de filan tesbihi şu kadar kere demekle sınırlı değildir. Zikir Allah'ın emrettiği her işi yapmaktır. Ben profesyonel bir zikirden daha söz ettim. Önüne haram fırsatı geldi. Faizden örneklendirdik bunu. Hayır, sahneyi, haram sahneyi, müstehcenliğinden vesaireden dolayı haram sahneyi, mesela bir faiz reklamı da çıplak kadın kadar haramdır. Adı üstünde bir faizci bankanın reklamı bu. O da haram. Bir at yarışı seyretmek de haram. Piyango biletinin çekilişine seyretmek, bilete tutmak da haram. Haram çünkü bu. Haram deyince sadece çıplak kadın akla gelmesin. Çıplak erkek akla gelmemeli. Bunlar önüme fırsat gibi düştüğü halde Allah'tan korktum, estağfurullah dedim, yanaşmadım. Bu da zikir. Neden? Zikir Allah'ı hatırlamak, o hatırlamanın gereğini yapmak demekti. Ben Allah'ı hatırladığım için, şeriatı bunu bana yasak etti, peygamberi yasak etti diye bildiğim için o haramdan uzak durdum. Bak bu bir zikirdi işte. اَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالزَّاكِرَاتِ Çokça Allah'ı hatırlayanlar grubuna girdin. Ama sadece ezan okununca camiyi hatırlıyorsun, zikrin %1'i sende var. Ramazan geldi denince orucu hatırlıyorsun, zikrin %2'si sende var. Faizle ilgili emri, yasağı veren Allah'tır diyorsun, bunu hatırlamıyorsun, eksi %1. Çoluk çocuğu küfrün kucağına atmak Allah'ın yasakladığı bir iştir. Bunu hatırlamıyorsun, eksi %2. Say böyle sayabildiğin kadar. Allah Celle Celaluhu sadece tekkelere, zikir yapılan yerlere sıkışsın, orada kalsın o isim isteyen laiklikle arandaki yöntem farkı, mesafe farkı, bakış farkı ne kadar zikir ehli olduğunu gösterecek, o kadar da huzurlu olacaksın. Üzüm salkımı yerken cennet diye bir kelime kullanacak birisi senin yanında. Oo, cennet varken bu üzümle niye uğraşıyorum, bu hurmayla niye uğraşıyorum diye fırlatacaksın salkımı, şehadete doğru koşacaksın. Çünkü cennet deyince öleceksin, birkaç bin sene oradan geçecek, ne kadar belli değil, sura üfürecek, İsrafil aleyhisselam yeniden dünya toplanacak, ölüler dirilecek, 50 bin sene mahşerde bekleyeceksin, hesap bitecek, cennete imtihanı kazanırsan gideceksin. Kaç yüz bin sene var bu arada. Bu bir bakış tarzı. Bir de cennet deyince neredeydi o cennet diye gözün önünde cennet arayan bakış var. İbn-i Cemuh'un Uhud'daki anladığı cennet oydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennet ayetlerini dinlerken cennet bir gün gireriz diye bakmadılar. Akşam mı sabah mı gireceğiz diye baktılar. Cehennemi anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha tutuşacak da ondan sonra bizi atacaklar da o arada bir Afgan'ını çıkar, bir şey yapı anlaşma kanunu çıkar, bir şeyler yaparız. Böyle mi baktılar? Yoksa cehennem deyince elbisem tutuştu mu acaba diye sanki dibinde yanıyormuş gibi mi anladılar? İmandan imana fark var demek ki. Ashab-ı kiramın imanı oydu. Çünkü Allah'ı zikir hücrelerinde dolaşan kan gibiydi. Beyinlerine kalp kan pompalarken zikir pompalıyordu adeta. Bir başkasında ise zikir, yaşlanınca hele hacca gittiysen, çocuklara da dükkanları falan bıraktıysan, sen gidiyorsun bir tekkiye perşembe akşamları, orada bol bol vaaz ediyorlar, dinliyorsun, tespit çekiyorlar topluca, hatmaca yapıyorlar. Birinin kafasında da bu kadar. O işte sadece direksiyonu alıyor, arabam var diyor. İnşallah. Aziz kardeşlerim, mümin psikolojisinin şöyle sağında solunda dolaştık durduk. Ama bunu zikirle bitirdik. Zikre de bu anlamı yükledik. Rabbim hepimize kolay etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.